spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är 2016-08-27 och detta är avsnitt 82. Jag heter Lotta och med mig har jag Danny, Rob och Carl. Säg hej på er. Hallå, hallå. Excellent. I dagens avsnitt så kommer vi prata lite om Portal Stories Mel. Vi kommer att prata lite PlayStation Now, lite Allison Road, Mästarnas mästare som varit i blåsväder. Vi kommer som veckans diskussion att ta upp varför blir spel till film oftast uselt? Finns det konkreta orsaker eller är vi snart där filmspelen är utmärkta? Och sen kommer vi ta lite Houdini and Doyle och avsluta med lite lyssnarmail. Men vi kan ju ta och börja lite, bara hoppa rakt över alla de här trevligheterna och så och gå rakt in i Spel i fokus och få höra lite om Robs äventyr med Portal Stories Mel. Vad säger du, Rob? Vad är det här för någonting? Och han hörs inte. Så Rob, slå igång mycket. Vad fan då? Det är en bra start här. Ja, jag vet. Jag har TeamSpeak. Har vi sagt ribban på ett visst sätt? Yes, men i alla fall. Portal Stories Mel. Ja, jag har pratat om det tidigare. Jag gjorde innan vi gick på sommarlov. Men Portal Stories Mel är alltså en mod till Portal. Portal 2 måste det vara. Som är egengjord. Och så äger du Portal 2 så kan du spela den här modden då. Och det är en helt egen story. Det är massor med nya assets och skit. Den är riktigt välgjord faktiskt. Med tanke på att det bara är en mod i stort sett. Mm. Så den har en egen story. Du följer då Mel. Som är en olympian. Eller vad man nu ska säga att det heter. Du vet, sådana som spelar i olympiska spel och sådana grejer. Du menar en atlet? Nej, specifikt en olympian, alltså en olympisk mästare alltså. En mästares mästare. Troligtvis, vad jag förstår det som troligtvis en springare, en runner liksom, så, som är distansspringare eller något långdistanslöpare. Löpare, så heter det. Mina ord är där. Jag känner just att där ser vi hur nära alltså Robin till konceptet att springa. Ja, då, precis. Så. Jag är faktiskt väldigt snabb när jag springer, men det orden är inte där. Men i alla fall så har man spelat Portal 2 så vet man ju om att Aperture Science de grundades ju för väldigt länge sedan av Cave Johnson och han bjöd ju in en massa astronauter och olympianer och sådana grejer. Sådana som var peak of perfection för att vara test subjects då. Och man är då, spelet börjar då med att man är en av dem som kommer till Aperture Science och man går in i en kammare och lägger sig för att sova. Det är testet, man ska sova. Och sen vaknar man upp och allt är kaos. Allting är nerrunnet, det är en massa skräp överallt och allting ser lite smått degraderat ut och det är en massa konstiga maskiner som man aldrig sett förut. Jag vet inte, lite futuristiskt nästan. Futuristiskt om man pratar om typ 80-tals teknologi. Men med tanke på att man börjar på typ 50-talet tror jag så är det ganska futuristiskt. Allting är relativt. Jo, precis. Nej, men så, och det Cave Johnson pratar med henne, men det låter inte riktigt rätt att göra det. Utan det låter inte riktigt som Cave Johnson. Och han guidar den vidare då man får tag på en mer primitiv version av Portal Gun då. Som ser väldigt snygg ut faktiskt. Den är gul och lite så här, den ser lite mer retro ut än den slika designen som är i Portal. Och man får ta sig igenom lite tester och sånt där så får man reda på att det är inte Cave Johnson. Big shocker! Alla var förvånade. Jag ramlade nästan ur min stol. Oj. Och det visar sig att det är en sån här core. Precis som Wheatley var i tvåan. En sån som man pratar med som heter Virgil. Och han håller på att bli han kommer hålla på att dö i stort sett. Han har ramlat ner här i de här gamla katakomberna där man är i då, den gamla biten av Aperture Science. Och han behöver hjälp för att komma därifrån, annars kommer hans batterier ta slut och han kommer dö i stort sett. Så man håller på att hjälpa honom, så får man reda på att det är massa shenanigans som pågår runt omkring. Och så får man lösa en hel del, en massa tester och röra sig runt bland en hel drös med olika miljöer i sann Portal-anda. Och det känns nästan som att det här skulle vara en officiell expansion till Portal faktiskt. Det utspelar sig mellan Portal 1 och 2, gör det. Man får reda på det, för det är ingen GLaDOS, men det finns lite hint som att det är emellan då som man får reda på det. Så att det känns som sagt väldigt, väldigt mycket som att det skulle vara en officiell expansion, men det är inte det, utan det är mod bara som de har gjort, och det är väldigt, väldigt snyggt gjort. De har egna animationer också, det finns några egna cutscenes också så här, som är med, och voice actingen är också väldigt top notch när det kommer från Virgil då, som är med en. Allting känns väldigt Portal, vilket är ju det man vill ha. Däremot, hur ser Nej, jag tänkte, hur ser det ut med just på gameplay-biten då? Du säger allting är så Portal, och det är bara... Det är Portal, men cranked up a notch är det. Testerna är svårare. Betydligt mycket svårare. Jag fastnade på flera stycken av det. Jag satt jag fattar inte, hur ska jag göra det här? Och det är, vissa av pusslen har lösningar som du inte skulle ha tänkt på i vanliga Portal. Eller som inte, det skulle inte ha varit en lösning i de vanliga Portal. Där du behöver fibbla runt lite och vid ett tillfälle så behövde du sätta en portal som var en Portal vid ett ställe. Och se till att det var för att den andra portalen du hade var avaktiverad. För att har du satt upp en av portalerna bara, då räknas det alltså bara som en vägg fortfarande tills du sätter upp den andra portalen. Så att för att lösa pusslet så behövde du aktivera den andra portalen i efterhand då, för att lösa pusslet. Och det var lite så här, jag satt fast på det jävla pusslet i säkert 20 minuter. Jag bara, vad fan är det här? Det var de flesta pusslen var lite så där, verkligen sådana här brain scratches. Det var ett pussel som jag fastnade vid, som jag verkligen inte, jag var så helt jävla slut i huvudet, jag ville bara komma vidare, så jag var tvungen att kolla upp en lösning, och det var bara, det är simplaste lösningen någonsin så här. Ja, precis, det är som alla Portal-pussel är ju, att när du väl kan lösningen så är det så här, just det är ju uppenbart. Och så här är det ju här också. Så fort du kan, när du kan lösningen, så är det liksom, det var flera tillfällen jag satt såhär, jag är dum i huvudet liksom, när jag kom på lösningen liksom. Men jag måste säga, jag tycker om såna pussel, att man verkligen får den här, självklart, dö. Jo, men det är ju det. Men det är en känsla av satisfaction också när man sitter där och man löser pussel. Man sitter fast på det i 20 minuter såhär, jag har lösningen. Men väldigt ofta så kommer man också, jag är helt jävla dum i huvudet, hur såg jag inte det tidigare? Men man sitter ju fast i vissa sätt att tänka på, och det blir inte riktigt lättare, för att de mixar upp lösningarna väldigt ofta. Ibland så har de ett väldigt lätt pussel, och ibland så har de ett väldigt svårt pussel. Ibland har de ett svårt pussel med en lätt lösning. Och tvärtom. Så att, jag menar, det var ett av pusslen, så är det ju ett rum bara. Och det är ett så här litet rum. Ett jättelitet rum. Lösningen är jättesimpel, men den känns jättesvår. Okej. När du väl kollar upp lösningen, eller löser pusslet, så är det liksom... I princip liksom, kände du på dörrhandtaget? Det var olåst hela tiden. Ja, men lite så, nästan. Det är lite den känslan man får nästan. Men det är superbt gjort. Det känns nästan som att de har använt den här... Det finns ju den här... vad heter det nu? De släppte ju... Till PC så släppte de ju en sån här... Där du kan göra dina egna pussel. Dina egna maps och så i Portal 2. Så att du kan bygga dina egna pussel och låta andra folk spela dem. Det känns lite som att de har använt den för att göra pusslerna till att börja med. Och sen... byggde i deras egna mod. Liksom. Okay. Vilket gör att det funkar extremt bra. Den använder redan existerande saker från Portal. Mm. Så de har ju inte kommit på med sina egna grejer. Och det är många tillfällen så man blir lite småfrustrerad. Men det är en bra känsla. Och när du väl är klar med spelet så vill du bara ha mer. Är det en fördel om man har spelat de andra Portal-spelen innan? Ja. Dels så är det här mycket svårare. Mm. Så att jag skulle rekommendera att man spelar både Portal 1 och 2 innan, speciellt Portal 2, för många av elementen som är från Portal 2 som gels och vissa sådana grejer som först introducerades i Portal 2 är med här, och vet du inte riktigt vad de gör så får du ingen prompt. Okej. Okay. Det är väldigt lite handholding i det här spelet. Ja. Det är ju för att det är en mod till Portal 2, så att de förutsätter ju att du har spelat Portal 2 förut när du spelar det här. Så de rampar ju bara upp i difficultyn och ger dig inga hints i stort sett. Mm. Så att ja, rekommenderar att spela både Portal 1 och 2 innan man spelar det här. Både för svårighetsgraden och för att förstå själva storyn. För om du bara spelar ettan till exempel så kommer du inte förstå flera av grejerna som är i Portal Stories. Men har du spelat tvåan däremot så är det mycket som Cave Johnson och sånt. Det var inte intresserat i ettan utan bara i tvåan. Så att, och älskar man pusselspel och så här Portal, då är det definitivt värt att spela. Skulle jag säga. Härligt, härligt. Yes. Jupp. Som sagt, som du sa förut, det är gratis och det är 11 gig installationsfil. Mm. Ja, det känns som att det skulle vara mer. Men det var standardon också va? Så du behöver inte du måste äga Portal 2 för att kunna. Du måste inte ha installerat, men du måste äga det i ditt Steam-bibliotek. Ja, ja. Annars kan du inte spela. Så att äger du Portal 2 och har inte spelat Portal 2, så är inte det här för dig. Spela Portal 2 först. Gillar man inte Portal eller Portal 2, så är det här inte spel för dig heller. Definitivt inte. Yes. Gött. Och för att kunna spela det så behöver man en dator som i princip är i samma nivå som det du behöver för en Portal. Klarar du Portal 2 så klarar du det här, tror jag. Mm. Jag hade inga större problem. Det var några ställen där jag hade dålig FPS. Men det var ställen där det var väldigt mycket som pågick i början. Så att det kändes som att början kanske inte var så jätteoptimiserad. Men jag hade inga problem senare. Hade jag inte. Okay. Så inte en sån här dator som Lotta brukar säga att hon har till dator egentligen. Kan jag spela det så kan de flesta spela det, tror jag. Danny skulle nog kunna spela det till och med. Jag kan spela det utan problem. Yes. Hur länge har du spelat det på det, Robert? Enligt Steam så har jag 7 timmar på spelet. Men då har jag några stunder där. Jag skulle räkna med ungefär mellan 6 och 7 timmar. Då satt jag fast ett antal gånger också. Mm. Är man riktigt hype på det här så kan man säkert ta sig igenom på 4-5 timmar. Men räkna med 6-7. Så du har 7-8 kvar alltså? Nej, jag är klart. Damn it. Oh well. Men det finns också, sitter man fast så finns det på Steam i guidebiten för just Portal Stories, så finns det guider med YouTube-videos och allting. Så att sitter man fast så finns det bara, så finns det direkt där, det är inga problem. Okej. Okay. Ja, men det är ju bra att veta så att man inte bara sitter och blir jättefrustrerad. Det är ju lite av det roliga. Ja, alltså personligen, jag tycker om pusselspel där jag verkligen sitter och mer eller mindre bokstavligt talat sliter mig i håret för att kunna klöra vidare. Men det finns de som faktiskt vill spela spel och bli glada, få en positiv upplevelse och inte uppleva frustration och ilska. Jag vet att det här är ett konstigt koncept nu, men jag har hört att de finns. Då ska ni inte spela CSGO alltså. Nej. Jag tror att om man kände att det var svårt med Portals egna pussel, speciellt de från tvåan då, som var lite mer komplexa, så kommer man nog ha väldigt mycket problem med Portal Stories Mel, just på grund av att svårighetsgraden är betydligt högre. Mm. Men en klar rekommendation för de som tycker om Portal och yes, de som definitivt vill ha lite av en utmaning, låter det som. Gillar man Portal 2, gillar man Portal, vill man ha lite utmaning, gillar man pussel, definitivt. Rätt in. Vad sitter ni och lyssnar på oss för? Nej, förresten, lyssna klart på oss, sen gå och spela Portal Stories med. Precis. Ja, men vad trevligt. Yes. Då så. Då har vi fått höra om Portal Stories Mell. Vad säger ni, grabbar? Har det hänt någonting värt i världen att ta upp? Har vi lite nyheter, Danny? Nyheter har vi alltid. Vi kan ju ta den första nyheten. Lite PlayStation. Vi pratar ju inte allt för mycket PlayStation här, men att vi kan ju då prata om PlayStation Now som ska komma till PC. För er som inte vet vad PlayStation Now är, en streamingtjänst där du streamar spel helt enkelt. Du behöver inte ha dem, utan du betalar en liten summa, antingen månadsavgift eller för de separata spelen du vill spela, och sen kan du streama dem till din PlayStation och spela. Och nu kommer den här tjänsten komma till PC, vilket visar att Sony vill också in på PC-marknaden lite granna, vilket jag förstår ju, som Microsoft har haft lite av den biten själva med nu med, vad heter den? Vad heter deras nya tjänst de hade utan att se? Xbox. Nej. Ja. Heter det så? Whatever. Ja, ni vet alla vad vi pratar om. Vi har nämnt det förut. Så att nu vill Sony också komma in lite granna. Och jag är nyfiken, vad tycker ni om det här? Är det något intressant? Vill ni kunna streama och köra lite PlayStation-spel på eran PC? Så jag känner att allt som tar gamers närmare andra gamers är någonting positivt. Jag tycker personligen att jag förstår inte hela den här PC versus konsolkriget, och jag tycker det är jättetrevligt att man faktiskt börjar försöka samarbeta lite grann, och det var väldigt naturligt att PlayStation kommer efter nu. Jag vill inte vara så nära andra gamers. De är svettiga och luktar illa. Tala om dig själv. Hej, jag är ny duschad för tillfället. Ja, för tillfället. Jag duschar minst en gång i veckan. Det var ju väldigt knappast intressant, men inte där vi är här för att prata om. Nej, men alltså, jag tycker det är intressant ändå. Som Lotta säger ändå, jests aside, så är det självklart roligare när man kan spela tillsammans med andra människor också. Och när man känner att det börjar bli någon form av amalgam av alla typer av gamers, så att vi inte har den här separeringen mellan Xbox, PlayStation, PC. Även fast PC är de som känns som att de är mest på den där höga hästen. Det är riktigt såhär, PC Monster Race! Mm. Fuck you everyone, i stort sett. Om man håller på och envisas med såna dumheter, då ja... Ja, vi ska inte vara allt för nedlåtande mot sådana människor, men fuck you. Precis som jag sa förra veckan, vill tacka Robert för att han har varit med i den här podcasten. Det är tyvärr sista delen han är med i, för vi kan inte eliminera alla våra lyssnare. Det är typ femte sista, det blir det mer än det. Det är många sista delar jag har varit med i nu. Tänk vad hemskt när jag faktiskt sätter ner foten och kickar dig sen. Ja. Men det är ju fortfarande inte det vi är här för att prata om hur lång tid det kommer ta innan jag kickar Robert från podden. Men i alla fall. Men personligen tycker jag att det här, jag tycker det är en skitcool idé i alla fall. Jag ser gärna att vi får lite mer sånt där. Jag tycker exklusivitet på konsol, sure, det har ju alltid funnits sånt. Men att de faktiskt släpper det till PC också, tycker jag är faktiskt ett stort steg framåt. Sen kanske vi eventuellt får någon gång att de gör ett liksom cross-platform mellan PC, PlayStation, Xbox, man kan spela allihopa. Sure, alla kommer säga att PC har ju fördel där egentligen, men att jag ser gärna att man kan spela alla mot alla. De hade ju, Rocket League hade ju sagt, de hade ju sagt att man hade löst nu. Ja, för PlayStation hade ju sagt att ja, men vi vet inte hur vi ska lösa det här med att kunna spela på olika mot andra på andra liksom konsoler och PC och sådana grejer. Men Rocket League sa ju att de hade löst det nu. Så ja, de hade löst det, och Microsoft hade sagt att de var helt okej, men det var ju bara PlayStation som var kvar där. På det känns att säga som att någonting. PlayStation är de som håller hårdast vid hur liksom på, jag vet inte, de sitter där. Nej! Så här kan det vara! På något sätt så känns det som det. Men vi har ju samtidigt också här, för att nu när PlayStation Now kommer till PC, så är det ju såklart att spelen är ju kalibrerade efter DualShock-kontrollen, och de har ju att de ska släppa en adapter som gör att man kan koppla in den och köra trådlöst på sin PC. DualShock 4, yes. Dock är det inte utannonserat om den kommer till Sverige. Vi vet ju inte ännu när PlayStation Now kommer till Sverige ännu, så Och sen är frågan för att du får adaptern, så får man köra med en Xbox-kontroll helt enkelt. Ja, ja. Det går ju där också. Det skulle vara lite udda kanske. Ironin är slående. Yes, det skulle ju vara det. Jag sitter och kör PlayStation Now på min Xbox One. Det händer Elite-kontroll. Det händer ju... Det som är tvärtom händer ju just nu fortfarande. Ja, ja, precis. På grund av att jag var hemma som polare och hon har ju ett PlayStation 4. Och hon hade köpt sig... hon funderade på att köpa sig Overwatch till PlayStation 4. Då. Hon äger det redan på PC. Men hon ville då känna av hur det kändes att köra det med handkontroll. Då, som pluggade in den i, eftersom PlayStation 4-kontrollen redan går ju att plugga in i PC:n med sladden. Mm. Så testade hon och gjorde det. Och när hon var inne i Overwatch så var det... den kände av att hon hade en handkontroll, men allting var Xbox, det var deras kontrollschema och allting så här. Så att, yep. Det är lite roligt hur det ser ut. Förhoppningsvis så kan de fixa så att den känner av vilken kontroll det är som är inpluggad i så fall. Ja, alltså, för det som är vanligast då är ju att man har en programvara för det. Det finns ju ett antal som funkar faktiskt helt okej. Okay. Där man i princip emulerar en kontroll. Gör så ju oftast det att jag pluggar in en PlayStation-kontroll och så emulerar jag en Xbox-kontroll. Whatever works liksom. Det är lite udda med tanke på att du borde ju inte behöva emulera. Det beror på vad det är för... Xbox-kontrollerna behöver du ju inte emulera i alla fall, tror jag inte. För de är ju... integrerade direkt i Windows. Windows har ju till och med en option när man installerar programvaran för just Windows accessories. Då behöver man en Xbox-kontroll med sladd. Och jag har bara trådlösa. Nej, det behöver man inte. Jag har inte det. Ja, det blev bök. Xbox One går att koppla direkt in till PC. Ah, yes. 360-kontrollen behöver du antingen en med sladden där som typ inte finns längre. Precis. Eller så behöver du en wireless adapter sån som jag har. Precis. Och det är Xbox 360 som jag har. Och jag har bara wireless och jag har ingen adapter. Ja. Men ja. Det funkar till slut. Men jag tycker det är väldigt roligt att de verkligen försöker ge sig in i att låta PC, PlayStation, PlayStation-spelare gå över till PC. Och antagligen, det där de hoppas på är väl att det är tvärtom kommer hända också. Ja, precis. Det är klart. Jag menar, de har ju inte alls samma intresse som Xbox att pola mer med PC, men det är ju klart, de kan ju inte hamna efter. Så att... Ja, det känns ju lite som att det här är ett desperat försök att vara liksom en del av de coola killarna liksom. En del av det coola gänget. Nej, men vi kan också göra på PC, säger de långt efter alla andra har. Det känns lite som det. För de, som sagt, PlayStation känns ju som att de alltid kör sitt egna lilla race. Ja. Må hända, men bättre sent. Jo, det är såklart. Om det kan fortsätta åt det här hållet så blir det ju jättebra. Ja, och väldigt trevligt också med de här wireless-kontrollerna, måste jag säga. Det ser jag personligen fram emot. Men hur skulle det funka? Det är alltså en adapter. Det är det som du sätter in i typ USB-uttaget eller något sådär. Så... Mm. Ja, det är samma sak som nu har, man kan köpa sån här dongle till för din Xbox-kontroll också. Ju. Men det vore nice. Slipper du dras med den där stumma sladden? Ja. Den stumma sladden? Får du dras med dumma batterier istället? Perfekt. Ja, nej, men du kan ju fortfarande plugga in den för att ladda den kan du göra. Yes, precis. Ja, men vi fortsätter lite grann med PlayStation här. Att, vi fick ju nu här nu att PS4 Slim läckte ju här nu ganska nyligen. En mindre PlayStation 4-version läckte sig här bilder och sånt. Vilket jag tycker är ganska intressant. Dock är det ingenting uppgraderat som det ser ut i alla fall, eller som jag läser. Det är ingenting nytt. Underskal så att säga, det är bara en mindre version. Inte för att Xboxen hade så mycket, den hade liksom att du kunde liksom skala upp till 4K eller vad för någonting. Och en liten upphottad CPU tror jag det var. Okay. Men att den är ju sagt den här att den här ska ju i alla fall betydligt billigare, så de försöker väl ut till massorna på det sättet att ja, men titta här, våra nya Slim betydligt mycket mindre. Jag läste någonstans att de gissas den kommer gå någonstans mellan $200 och $300, så betydligt mindre än vad vanliga PlayStation 4, vilket jag hoppas sådär. Det kan ju till och med få mig en annan att fundera, ja, när det är lite billigare. Ja, men precis. Och jag menar, det kommer ju, eller håller på att komma och har kommit en hel del annan ny, dyr hårdvara på marknaden för oss. Jag kollar på en bild av den, gör jag. Mm. Om det är en sån. Det ser ut som att det skulle kunna vara en sån. Den ser ut typ som PS4 gör, fast den är mindre och har rundade kanter istället. Mm. Okay. De bilderna vi kollar på, det är ju från en användare som lyckades köpa den på något skumt sätt. Jag kommer inte ihåg exakt var han hade köpt dem ifrån. Alltså, det var liksom någon som hade köpt dem. Titta vad jag har lyckats köpa, en PlayStation 4 Slim. Vilket alla från början trodde ju var fake, såklart. Mm. Att vem som helst kan ju egentligen slänga ihop och säga liksom, titta, det är en sån. Och ja, ja. Då tog de och åkte iväg och testade den helt enkelt och såg att det är faktiskt en fungerande PlayStation Slim. Mm. Ja, nej, men alltså som sagt, jag tycker den ser helt okej ut faktiskt. Den har fortfarande den där skumma formen dock som jag inte riktigt gillar med PlayStation 4, men den är ju mindre och den har de där rundade kanterna, vilket gör att den ser lite mer användarvänlig på något sätt ut, tycker jag. Ja, och ärligt talat, jag tror att det är väldigt smart drag att satsa på billigare nu när det är så väldigt många som slänger ut sina pengar på VR-sätt. Jo, jag kan tänka mig att det på något sätt är ett svar på priset de satte på PlayStation VR. Mm. Eftersom det kommer vara i stort sett lika dyrt som en PlayStation 4-konsol. Precis. Ja, men det var trevligt. Att den yes. lilla läckan. Den lilla läckan, de skulle ju utannonsera den nu här framöver, den... Shit, när var det? Den nästa månad? Mm. Så ska ju PlayStation eller Sony ha ett... Den 7 september så ska ju de ha ett event där de ska annonsera egentligen den här Neo och då avtäcka den här PS4 Slim också, var det tänkt. Men att nu är det ju redan läckt ju så, men att... Ja. Får helt enkelt se vad de säger om den på det officiella forumet. De får helt enkelt sluta försöka sälja saker i förväg, helt enkelt. Mm. Ja, jo. Det är lite tjej det där, hur de har lyckats få tag på grejer. Men så är det ju, att folk får ju tag på olika vägar. Jag är övertygad om att allt har gått rätt till. Jag har inte hört om någon olaglig aktivitet och jag har inga bevis för sagda potentiellt olagliga aktivitet. Innebär det att du har hört om olaga så, Danny, heter. Har det hänt någonting mer i världen? Yes! Är det en nyhet som jag tycker personligen ganska kul? Vi hade ju först hade vi ju PT, vilket de lade ner. Sen fick vi Allison Road, vilket var en spirituell uppföljare på PT, vilket såg väldigt lovande ut, som tyvärr lades ner efter att de fick det helt enkelt inte att fungera emellan originalutvecklarna och Puck Dakota, vad hette de? Team 17 tror de hette. Det var ju någonting däremellan som helt enkelt fall isär och de fick inte fungera. Men nu har skaparen Christian Kessler gått ut och sagt att han kommer nu fortsätta med spelet, så att vi kommer ju få det en vacker dag. Mm. Vilket jag ser fram emot. Jag tyckte det såg... En dag. Om många, många år in i framtiden. Och många, många, ja. Men det kommer komma. Mm. Jag hoppas det inte blir några fel bumps in the road, så att säga. För jag vill ha ett riktigt bra skräckspel och ett spel som vi kan sätta Robert på att recensera också. Ja, trevligt. Ja, trevligt sådär. Min recension kommer vara, jag slog igång det, spelade 5 minuter, sen stängde jag av. Nej, det kommer vara, jag tittade på skivan, jag lade ifrån med den. Kom aldrig tillbaka igen. Jag gömde mig under sängen och grät. Jag såg paketet och sen var jag tvungen att sätta mig i duschen och gråta i 20 minuter. Ja, vi kan ju i alla fall lova att det kommer bli en livestream när de spelas. Yes. Det kommer det definitivt bli sådär. Men jag ser väldigt mycket fram emot det här i alla fall. Jag hoppas på att vi får fler roliga skräckspel framöver. Men det här är en bra start Och jag menar att han får igång det nu igen efter att de lade ner det. Jag vet inte vad som hände däremellan dem, men att uppenbarligen har det inte det stoppat honom. Men han säger att det kommer ju bli lite förändringar. Han har ju haft tid att tänka på det och kommer göra lite ändringar i spelet, men att förhoppningsvis inte allt för dramatiskt stora saker som gör att det fortfarande kommer kännas som Elson Road. Det har vi sett i alla fall, för det verkar så sjukt kul ut. Mm. Oavsett om jag tycker, om man tycker om speltypen eller något sånt där eller inte, så är det ju alltid trevligt att se när ett spel som har, som folk har sett fram emot kommer tillbaka, så att säga. Mm. Jag tycker alltid sånt är roligt att se, för det påvisar på något sätt den här passionen som finns inom spelindustrin ändå, tycker jag. Vet vi någonting om finansieringen? Kommer det finnas en Patreon eller Kickstarter eller någonting för det här? Crowdfunding? De hade ju en de gjorde ju en Kickstarter, vilket de fick in pengar på, men sen teamar de ju upp som sagt med Team 17. Så jag vet inte ifall han kommer slå igång någonting än. Det är ingenting som jag vet just nu är uttalat just nu för stunden. Men att ifall han gör det, så ögonen öppnar precis. För ifall han gör det så kan man ju slänga pengar, för det här är ett spel som jag vet väldigt många, för jag menar när nyheten kom att det hade lagts ner, att det var väldigt många som var sura och ledsna och upprörda över att de hade lagt ner det. Ja, men spännande. Så, men det märker vi. Det kommer komma ut nyheter ifall det är någonting sånt. Så då lär vi märka det i alla fall. Danny kommer se till att nyheten kommer ut till er lyssnare. Oh ja, precis. Annars kommer han snart upp oss. Och vi andra kommer göra vårt bästa för att se till att inte göra det. Precis. Självfallet. Yes, men då ska vi ta den här som jag vet att några av er här nu kommer höja era röster lite grann, så jag tänker sänka volymerna här lite grann. Men att vi kommer in nu på den här kabaffen som har varit med Mästarnas mästare här nu under veckans gång. Vi har ju nu att Emil Heaton Christensen, Christensen ska ju vara med på Mästarnas mästare. Han var en reserv, men att det var, jag kommer inte ihåg vem som inte kunde vara med, men att då fick han hoppa in istället, och vilket upprörde några personer. Jag vet att Carl är väldigt sugen på att säga sin åsikt om det här, så jag håller för öronen lite lätt. Vad heter hockeynissen? Är det Tommy Söderlund? Söderberg? Tommy Söderberg. Söderström. Söderström till och med. Åh, jävlar. Nej, det var han som uttalade sig om det här. Han tyckte det var barnlek och hit och dit. Och att e-sport är ingen sport. Och tv-spel och dotterspel är bara för barn. Och allt sånt där. Så det var ju lite patetiskt att se. Men jag tycker att jag tycker det är bara roligt att han blir så arg för en sån liten sak. Varför ska han bry sig överhuvudtaget? Han är inte med i showen. Och det är ärligt talat bara ett litet underhållningsprogram. Varför blir så upprörd liksom? Jag tycker det bara var så... Det var så jävla dumt. Han bara, hade jag varit med i den här säsongen så hade jag absolut vägrat eftersom han skulle vara med. Och hon bara... Ja, för Tommy Söderberg är ju sånt känt husnamn. I jag hade rent. Aldrig hört talas om honom innan. Inte än. Så att det säger ju sig själv. Å andra sidan, jag tror att jag kan räkna upp antalet hockeyspelare jag känner till vid namn på en halv hands fingrar, så att... But still. Ja, ungefär. Men det är samma kan vara sagt. Jag kan fler hockeyspelare än vad jag kan e-sportspelare. Mm. Så att det säger sig självt egentligen. Men jag tycker fortfarande att det är... Han verkar som en inskränkt pucko-idiot som liksom inte kan se över sina egna jävla... Ja, alltså... Sitt eget sätt att se på sakerna. Det känns så... Det känns som han är verkligen en sån här person som är emot att utvecklas på tiden. Alltså, vad vinner han på att försöka odla det här hatet mellan gamers och hockeyspelare? Eller icke-gamers, eller vad man nu ska försöka klassa honom som. Jag menar, ärligt talat... Jag ser bara ingen vinning för honom. Jag menar... Kanske bara var lite sur den dagen. Vaknat upp på fel sida sängen. Och det stod inte i artikeln att han hade varit utspråket angående det här tidigare också. Fan att det stod något sånt. Att han har varit emot det här en längre tid. Men summa summarum, Det är lite patetiskt, men den bryr sig i slutändan. Ja, men det faller ju inom samma kategori som han som var på, vad hette det? Det där nätverket i USA som sänder sport. Vad fan heter det? Som började... ESPN? Va? ESPN? Ja, något sånt där. Han som var typ sportkommentator eller något som avgick för att han vägrade... Ja, just det. Han skulle sluta kommentera liksom på den ifall de skulle börja införa e-sport. Ja, just det. Ja, det tog vi upp för jättelänge sedan. Ja, det är typ en 6 månader eller mer sedan. Så att, men det faller in och satt samma kategori. Folk som är så jävla löjliga på grund av att de vägrar inse att någonting som är populärt kan räknas som sport. Ja. Och det handlar ju inte bara, sport handlar ju inte bara om fysiska attribut, utan det är ju även mentala saker. Så det, jag förstår inte varför den här briljanta människan hade diskuterat lite det här att ja, men e-sport är inte sport, och försökte då utröna men var går gränsen mellan sport och inte sport. Och han hade ju då tyckt bland annat att ja, men sport, det är ju när man använder kroppen. Ja, och så hade man fått motkommentaren då. Ja, men skytte då? Pistolskytte? Är det sport? Ja, hade han sagt. Det är sport. Och då känner jag lite att... Vänta nu. Okej, ja, i skytte så behöver du precision. Du behöver... Ja, det är antagligen en viss muskelstyrka för att klara av att hålla en pistol en liten stund. Och du behöver god syn. I e-sport... Ja. Öga-hand-koordination är väl egentligen det kommer... Precis, i e-sport... Vilket är behöver exakt du... det man behöver. Ja, precis. Du behöver öga-hand-koordination. Du behöver reaktionsförmåga. Vilket du inte alls behöver i skytte. Och du behöver precision. Men nej, eftersom det görs på en dator så är det bara till för barn... Alltså seriously, har den här killen på något sätt hört någonting om rymdforskning eller robotik eller medicin idag? Eller har han kanske varit för upptagen med att åka skridskor? Ursäkta, jag tycker att hockey kan vara riktigt trevlig sport. Jag vill inte hata på sporten. Men jag förstår verkligen inte hur den här människan har tänkt. Jag vill inte vara allt för nere på liksom folk som spelar som sportar, men alltså han har nog fått ett antal smällar i huvudet från jävla hockeypuckar och andra grejer. Ja, men vi vet ju vad som pågår i hockey liksom. Det är ju bara folk som slänger sig över varandra och sparkar, slänger in varandra i rinken och skit. Så det är ju det som är 90% av hockey, så vet jag förstår i alla fall. Så ja, precis. Så att jag tror att nog han har fått ett antal smällar för mycket i huvudet. Ja. Så att, eller den helt enkla grejen att det är en generationsfråga, helt enkelt. Okej. Jag vägrar acceptera det som en giltig ursäkt för någonting längre. Att nej, men det är en generationsfråga. Ja, men för vad, 40 år sedan så var det ju massor med saker som man inte gjorde, eller som man gjorde som man inte gör nu. Men vi accepterar ju inte att folk gör det nu bara för att de är från den generationen. Så jag tänker inte acceptera det som en ursäkt för någonting längre. Det är folk som använder det som en ursäkt, är de som vill komma undan med att säga dumma saker bara för att de tycker att det är dumt liksom. Och jag vill säga det här liksom, för att det var så vi gjorde på min tid. Men fuck you. Nu får vi gå med tiden, helt enkelt. Men det är väldigt politiskt korrekta uttalandet. Ska vi ta och sätta punkt för Mästarnas mästare och tycka det att dudes, sluta hata, okej? Okay? Det är fånigt. Excellent. På tal om att hata, för att nu är jag trött på att höra vad som händer i världen. För att vi har så väldigt intressanta åsikter, eller vad säger ni, pojkar? Alltid. Yes. Härligt. Då vill jag höra vad ni tycker om varför blir spel till film oftast uselt, på tal om att sluta hata på saker. Finns det konkreta orsaker, eller är vi snart där filmspelen är utmärkta? Är det så? Är det fortfarande så att spel till film blir uselt? Typ kanske lite grann. Jag skulle vilja börja med att säga att det handlar väl mycket om vem som får göra filmen. Och då tänker jag ju först och främst på vår kära Uwe Boll som har gjort mycket spel till filmer. Så det kan ju vara en stor anledning till att filmerna i sig inte blivit så bra. Fast jag tror inte det bara är därför Uwe Boll han har gjort... Var den 10 filmer eller något sånt där som har varit i spel? Jag är faktiskt inte säker på hur många han har gjort. Men det är ju något att jag håller. Det är ju en relativt liten grupp. Det är ju bara att han har blivit så hatad för att han har gjort så många. Alltså så många. Det är han som har gjort flera stycken. Men utav de som har gjort så är det ju en relativt liten mängd ändå, tycker jag. Ja, det är det jag menar. Han har ju fått mycket hat just för att han har gjort så många själv. Liksom. Alltså ja, alla hans filmer är i kassa. Men det argumentet fortsätter lite. Det beror lite på vem man ger konceptet eller ger källmaterialet till. Mm. Liksom. Bra filmer görs ju för att de skapas av kreativa och duktiga regissörer och sådana saker. Producenter och allt sånt där. Ger man ett källmaterial till en kassregissör så får den med största sannolikhet en kassfilm också. Det är väl typ lite det som man får tänka, som jag tänker på. Ja, fast jag tror också det kommer ju till, alltså jag tror försöker få ut mina tankar här. Ut med dem. Nej, men det är ju så många olika faktorer som gör en bra film. Mm. Och det är ju samma sak med spel. Och försöka föra över ett bra spel till att bli en bra film faller också in i många faktorer. Du behöver som sagt, ja, du behöver en bra regissör som bryr sig om, som kanske till och med har spelat det, men du kanske behöver också till en och med. Ja. Ja. Kanske till och med du vet har spelat spelet. Wow. Mm. Ja, precis. Men du behöver ju också de som gör manuset till exempel. Manusförfattarna behöver ju också känna till källmaterialet. Och säkert. Och behöver väldigt gärna vara fans av det i så fall för att kunna, eller åtminstone kunna objektivt se vad som är bra med det. Men jag tror att något som väldigt många gör fel med ändå är att de försöker göra någon form av adaption av spelet som var och försöka, det är mer där de ger sig inför är någon form av de vill casha in på populariteten av spelet istället, precis som när man gör ett spel av en film. Det är lite samma sak. De tänker liksom, men det här spelet har massor med fans så vi gör en film av det. Och sen vet de inte vad spelet handlar om riktigt och vad som är själva kärnan av spelet. Mm. Och det är ju det man ska få utifrån. Jag är inte så där jätte... Jag blir inte så där jätteledsen om någon säger att men vi ska adaptera det här spelet till en film. Det kommer inte vara som spelet. För det förstår man ju sig själv. Ja, men det är klart att det inte kommer vara som spelet. Det fattar vi ju själva. Men om de kan få på något sätt få tag på själva essensen av spelet så blir jag glad. Men det är ingen som har lyckats med i stort sett. Så att, jag har inte blivit glad än. Vi kan göra snabb så här. Lotta, vad tyckte du om... vi tog upp det här. Tycker du att Warcraft-filmen ger en bra bild utav spelen? Alltså jag tycker att de har... För det första så tror jag att det är ett väldigt svårt projekt att ta sig an. Det är en enormt stor och lång och invecklad berättelse. Och att försöka göra en spelfilm som inte liksom tar 5, 6, 7 timmar att spela. Det var modigt. Men ja, jag tycker att de... Även om de gjorde vissa uppoffringar, vissa omskrivningar, så tycker jag att de lyckades rätt bra, faktiskt. Ja. Men som sagt, jag tror också att det finns de spelen som är lättare och de spelen som är svårare att göra till film. World of Warcraft tror jag hör till den svårare kategorin. Just i och med att det är en så stor berättelse. Och jag tror att det skulle vara lättare att till exempel göra, säg Murdered Soul Suspect. Även om det är liksom ett deckarspel där du själv får lista ut vad som har hänt, så tror jag att det skulle vara mycket lättare att göra till en film om man hade en engagerad regissör och duktiga manusförfattare. Alltså det är ju klart att det finns vissa spel som ger sig lättare för att bli en film, så att säga. Jag menar, du skulle ju definitivt ha en mycket svårare ett svårare jobb att göra ett spel som Mass Effect till exempel. Mm. Eller Dragon Age till en film. Ja, precis. Eller till en bra film som de flesta fans skulle vara glada med. Och, det skulle alltid komma fans som säger, nej men jag skulle ju ha valt det där valet och jag skulle ha gjort den questen för att den questen, för att då får man ju uppenbarligen den här fördelen. Ja. Jo, men precis. Men så finns det ju vissa andra spel som ger sig lite mer. Så, men ta ett spel som till exempel The Last of Us. Mm. Det är ju i stort sett en film i spelform. Mm. Och det är ju samma sak med Uncharted till vissa Naughty Dog-tema här just nu. Men de skulle nog göra sig rätt bra i filmen då. Just på grund av att det är så mycket filmelement redan i spelet. Vi behöver bara trimma ner lite på Nathan Drake springer omkring och hoppa och klättra lite. Om vi trimmar ner på den biten lite så tror jag att vi har en film här. Mm. Det behövs ju bara att man väver ihop de här storybitarna som redan är på ett snyggt sätt. Liksom. Som liksom fungerar direkt mot spelet då. Nu känns det lite meningslöst nästan att göra en film på Uncharted eller Last of Us, just som har sagt, på grund av att de är stort sett en film. Men vissa människor har tydligen inte tålamod nog att sätta sig och spela ett spel. Men ja, det, som sagt, det är skillnad på spel och spel, om man ska säga så. Men ser vi någon utveckling i det här? Ser vi att de här spelfilmerna blir bättre och bättre, eller... Om vi tar konkret så ser vi ju att spelstudiosna är ju mer inför att det ska göra att de ska ha lite mer att säga till om. Vi tar till exempel Assassin's Creed, vilket Ubisoft är med mer och gör från sin sida, att de är mer in och bestämmer liksom att så här vi vill ha, så här vill vi också ha. Att filmstudierna inte bara liksom går löper amok med och liksom, vi gör de här grejerna, Är det här med i spelet? Nej, men en cool scen, vi gör det i alla fall. Utan nu mer att, men vi vill att vi ska kunna få kolla på manus, vi ska kolla liksom vad ni har för tankar och liksom vilka ni har med i filmen. Och i ett praktexemplar så har vi ju Nintendo, vilket inte har haft någon riktig sen Super Mario, och det finns förklaringar kanske varför de inte har velat gjort film på deras IP-en helt enkelt. Nu får vi ju visserligen en live action Pokémon filmen, att jag räknar inte det på samma sak, för att det kommer att vara... De sa att de skulle göra ett, vad var det, Zelda också. Ja, det har varit tal så länge. Så ja, men vi hade ju alltså en nyhet här för typ ett halvår sedan. Det hade vi säkert, sådär, men jag har inte sett någonting sedan dess. Så. Nej, men de hade ju annonserat att de ska göra någon mer film. Men jag har inte sett någonting mer om det. Så nej, Nintendo är så jävla... Ja, de håller sig jävligt tyst om de inte har något att annonsera. Men att förut... Nu säger jag förut, det låter som 100 år sedan, men nästan till. Om vi tar till exempel när Super Mario och Street Fighter och de där kom, då var det liksom så här, där i hetluften, kan vi få tillåtelse att göra film på det här? Och de bara, sure, vi bryr oss inte. Och sen, ja, gick det som gick, Mortal Kombat och de där. Nu tycker jag att Mortal Kombat är lite bättre än vad Street Fighter var, för det var Van Damme som Guy, eller, ja, gud. Jag tror Street Fighter var nog den första spelfilmen jag någonsin såg, faktiskt. Mm. Men då var det mer att de här coola ungdomar spelar spelen, vi kan få in dem som publik, och det liksom, då vi liksom köper allt som finns. Nu känner jag att IP har blivit mycket större, det är liksom så mycket pengar som är involverade att de vill inte att IP ska bli förstörda i filmform. Så att de är mer vaksamma över vem som ska göra det. Warcraft hade de ju... Duncan Jones som gjorde, vilket de visste från början, är ett stort Warcraft-fan. Han är väldigt duktig på den visuella synen på film och så att, vilket man såg i filmen också, att han hade ju verkligen tagit in, jag som inte kan så mycket om Warcraft, jag spelar som sagt dem när de kom ut för 100 år sedan, kunde till och med känna igen vissa, men det där känner jag igen från, och det där känner jag också igen. Även fast jag fick kolla efter, jag bara, var det där? Ja, men då var det precis som jag kommer ihåg för 1 miljon år sedan. Jag blir bara äldre för varje gång jag säger det. Så att vilket man ser nu att de försöker gå mer in att det ska se ut liksom som i dem. Förut var liksom, jag tänker ta Mario igen, det såg absolut inte för fem år ut som något från spelen. Det var, de, det hade ingenting, men att, och sen hade vi Uwe Boll och de hade väl bitar, namn och sånt som var från spelen, och sen var det inte så mycket mer. Gud, vilka hemska jävla filmer. Nej, men... Alltså, jag tror, och som sagt, nu är det ju mer att nu är studion lite mer involverad, de vill ha lite grann att säga till dem, och ibland så har de till och med att de får in att deras manusförfattare, de som faktiskt har skrivit spelen, är involverade på något sätt, att, så de får, för att de får rätt känsla. Men problemet är att det är så svårt att göra ett spel till film, vilket vi har sagt, för att ett spel kan ha så mycket val, det kan ha så mycket olika saker du kan göra i det, vilket du inte kanske får fram den känslan i en film. Som, vi tar till exempel Hitman-filmerna som vi har haft två stycken här nu. Inte de bästa, men jag tycker att de är helt okej för vad de är baserat på. Du har en person som bara ska smyga omkring och mörda folk. Fast problemet är att man bara, oh, jag skulle inte ha mördat sådär, jag skulle ha gjort något sådär. Precis. Men att det var ju liksom... Man får, på de bitarna får man ju ta det för vad det är, att liksom, det här är ens syn. Det är precis som du sitter och tittar på en let's play på någon spel, man bara, ja, han gjorde sådär, det har inte jag gjort, men att det blir lite grann det där stuket. Jag undrar om det där med let's plays faktiskt har gjort att det skulle, att folk skulle acceptera spelfilmer lite mer, för att vi har ju kommit in i den här spel har ju alltid varit en upplevelse som du gör själv, eller med andra, förstår du vad jag menar? Det är alltså det är någonting som du själv gör. Du är involverad i vad som händer i spelet, även om du inte har några val att göra, som i till exempel många linjära spel, som Murdered Soul Suspect till exempel, om vi tar det som ett exempel. Du har inte mycket val att göra i det spelet egentligen. Utan det är ju en story. Du spelar igenom storyn helt enkelt. Men det är ju ett linjärt spel. Jaja, så. Men du är ju fortfarande involverad. Det är du som sitter och spelar. Du gör de här grejerna. Du känner liksom, du får alltså en, du får den här må bra känslan, det här endorfinen liksom, av att sitta och spela spelet, för att det är en positiv upplevelse, även om, även om spelet kan vara läskigt eller såna grejer. Det är för att du är direkt involverad ändå. Även om man vet vem mördaren är, och man sitter och tycker, ja men kom igen nu, herr detektiv. Ja, men du har inte samma sak nu, för att när du tittar på en film så är du är väldigt separerad från det som händer på skärmen. Precis. Även om det handlar om att bara klicka på en knapp, så är det ändå du som har klickat på knappen. Och det här... Det är jag. Det är min knapp. Ja. Jag klickade på det. Ja, men det låter fånigt. Men det gör väldigt mycket med det mänskliga psyket. Det gör ju det. Och det, jag tror att det är där som har varit väldigt mycket problem just med spelfilm. Och att de inte har brytt sig om källmaterialet för fem öre. Men jag undrar då om det kommer nu, om det är enklare nu, för vi har ju hela den här let's play grejen liksom, där folk faktiskt sitter och istället för att spela spelet själv så går de på YouTube och tittar på det när andra folk spelar spelet. Då är man ju, har man ju redan den separationen, även om man inte tittar på en YouTuber som faktiskt har en kommentar, kommentatorspår över spelet, så kan du fortfarande gå och titta på hela spelet på YouTube väldigt ofta av någon som bara spelar rätt igenom. Och då har du ju som sagt redan separerat dig själv från själva spelet. Du har inte den där involverade känslan. Så att på något sätt så kanske det är enklare nu att göra en spelfilm och folk faktiskt accepterar den, även om de kanske inte skulle ha gjort det för en 10-15 år sedan, just på grund av där vi är nu när det kommer till spel. Jag ser bara ett stort problem med det argumentet, att det är en sån liten del av de som går som är såna som tittar på Let's Play då. För att du ska ju försöka nå ut med en film baserad på spel till en större massa, som vi hade med Warcraft, att de var ju liksom nödd att ha en massa backstory för den som inte har spelat, någon som kan absolut ingenting om, vilket tar upp en ganska stor del av filmen. Man måste förklara allting. Ifall det bara var en film som var riktad till... Den här filmen är bara för er som har spelat. Vi behöver inte förklara vem alla är. Där skulle vara en helt annan femma. Men att de som de försöker nå ut till, liksom bara förut till den stora publiken, är ju inte de som sitter och tittar på Let's Play, kanske spelar de här spelen. Det ska ju bara vara att det här är en ny film baserat på någonting. Coolt. Det är som att jag går och tittar på den här filmen baserat på de här böckerna. Jag bara, ingen om vilka de böckerna är, men det är säkert intressant. Nu ska man få att de förklarar för mig i första filmen vem och varför allting händer. Jag undrar om... När jag tänker efter, så det är ju många filmer som är baserade på böcker. Fast man egentligen inte vet om det. Yes. Man går och ser en film, ja, men det är så... Ja. Den är baserad, och så står det så här, based on book series by or whatever, liksom, i slutet. Man bara, ah, det visste jag inte om. Det tänkte jag inte på, liksom. Så här. Men på något sätt så... Jag undrar om det är skillnad på en film som är baserad på ett spel och en som är baserad på en bok. Inte bara i att det är olika medium och olika så, men när jag tänker på mängden folk som de når. Mm. Jag tror att vi har en större chans att någon har spelat ett spel än att de har läst en av böckerna som en film är baserad på. Såvida det inte är någonting som är superpopulärt som Harry Potter till exempel, eller Sagan om ringen, eller... Ska jag eliminera folk? Harry Potter, men fan läser sånt. Men... Sagan om ringen, vem losers? Jag ska inte säga någonting. Jag tycker att du ska säga någonting där, Danny, med tanke på att du är... Jag vet med faktum att du äger en helt hopbunden bok av Sagan om ringen, så att med alla tre böckerna... Fine, då eliminera Harry Potter. Ni kan skriva till mig på danny@nordlypodcast.se och beklaga er. Men, som sagt, min poäng här är ju då att du har en större audience då med spelen än vad du har med böcker. Mm. Och jag tror att det är därför som folk har lite mer leeway när det kommer till bokbaserade filmer. Och det kommer ju såklart vara fans av de böckerna som kommer vara så här, nej, vad är det för skit? Men de är inte lika många eller lika högröstade som alla spelnördare. Plus att det är inte lika stor commitment att sitta och spela ett spel som det är att sätta sig och läsa sig en bok. Det där var en jättedum mening, men ni förstår vad jag menar. Jo, men alltså se på all rage som Game of Thrones har fått från de som har läst böckerna, och ja, Hobbiten, för att liksom... Stora skillnaden med Game of Thrones är att det är en serie. Och vilket ger dem mer till... Det är ett helt annat medium, och det tär sig lite bättre när det kommer till böcker. Men i alla fall, det var film vi pratade om. Ja. du har ju... Hade man försökt göra Game of Thrones till film så hade det varit stor jävla outrage, tror jag. Jo, men The Hobbit... Nu är visst en trilogi, men... Det var en bok som är kortare än första Sagan om ringen boken. Nej, men där var det ju väldigt mycket upprörda känslor. För dels saker som skulle ha varit böckerna, och dels saker som inte... Ja, så. Saker som aldrig hade funnits i böckerna, som skulle tydligen ha funnits i filmerna, tyckte vissa fans. Och andra fans som tyckte att nej, men det är inte ordagrant som det var i böckerna, då är det fel. Var är Tom Bombadil? Nu är det Hobbit vi pratar om. Ja, men jag vill bara säga som det är Tolkien, var är Tom Bombadil? Ja, alltså faktiskt, men... ärligt talat, jag saknade Tom Bombadil i första Sagan om ringen, men det var en parentes. Tom Bombadil, ja, är freaking awesome. Ska vi gå tillbaka till spel och film? Ja, ursäkta. Alltså, jag undrar... Ja... Men det är jag undrar det, om... Okay. Jag tänker nog att... Jag skulle nog vilja se fler filmer baserade på spel där filmerna har en helt egen story. Mm. Där de är satta i samma universum. Men nu går ju inte det med vissa av spelen där just spelen är centrala till just den världen. Murder Soul Suspect till exempel. Där är ju väldigt satt på honom, men... Det skulle säkert kunna göra en film som är satt i samma värld med samma typ av grej. Men om vi tar mitt favoritexempel här, är ju Assassin's Creed-filmen. Jag älskar att de gör en Assassin's Creed-film som inte är baserad på spelen, utan det är en story satt i samma universum. Mm. Så det är en helt originell story, men det är all lore och sånt som kommer från spelen filmen är baserad på just det. Snarare än att det här är Desmond Miles. Så vi har kastat nu Desmond Miles här, och det här är Altair, titta här. Så här liksom, istället för att ta första spelets story eller något sånt där, så har de tagit en egen. och gjort det. Och det passar ju väldigt bra in i Assassin's Creed-universumet, men jag tror man skulle kunna göra det med många andra spel också. Jag tror det skulle nog ta sig bättre hos fansen också. När man så gör ett Uncharted-film med en story som inte är med i spelet, utan det är en originell story med samma karaktärer istället. Det skulle funka också. Mm. Det skulle vara mycket lättare, framförallt. Ja, jag tror det också. Det finns så mycket potential i många av de här universumen som skapas i spelen. Men det känns som att när folk vill att det ska göras en film på det, så vill de snarare att nej, men det här spelet som jag har spelat 50-11 gånger, det vill jag se i filmform. Mm. Ungefär som att ja, men du har ju spelat det 50-11 gånger, varför skulle du se det i en film för? Det känns så onödigt på något sätt. Då är det bara att du rehashar samma liksom sak som redan hänt. Det är totalt meningslöst på många. Sen såklart så är jag en del av den delen. Jag vill också, men det här spelet skulle jag jättegärna se i en film liksom, bara för att liksom, of course. Varför inte? Men det är, men man blir ju lite hypocrit när det kommer till sådana saker, tror jag. Men det som nämndes förut, det här med att IP:erna börjar bli viktigare och viktigare, och att spelutvecklarna bryr sig mer och mer om sina spel och därmed är mer noggranna om hur spelen görs, eller hur filmerna görs, ursäkta. Tror vi att det är nyckeln till att faktiskt få väl fungerande filmatiserade spel? Ja, jag tror att jag tycker det är bra att de ställer krav. Att vi ger inte det till vem som helst. Mm. Inte till några tuggiga tyskar i alla fall som försöker göra film som inte kan något skit om film. Men att de ställer kraven på de som utvecklar dem och ser att de tar det seriöst. Och att liksom det ska nå ut till den större massan. Kanske inte till oss sådana som är superinvolverade i det. Men att det ska liksom vara att nå ut överskådligt till allihop, så att alla kan liksom förstå och liksom bli involverade i storylinen för spelet. Och det ska kunna locka det kanske till om att men ifall den här filmen är så bra, jag tror hur bra spelet är i så fall. Ja, jag menar, Marvel har ju gjort det här väldigt bra med sina serietidningsfilmer. I att det är ju, jag har hört i alla fall att det är många som har sett filmer och tänkt men det här är ju jätteintressant karaktär, jag vill ju veta mer om den här karaktären. Så har de gått och börjat läsa serietidningarna till exempel. Mm, precis. Och jag tror att om spelvärlden, tv-spelsvärlden och så kan göra på något sätt liknande så som Marvel har gjort och även till viss del DC liksom, så när det just kommer till serietidningsfilmer och så. Mm. Om de kan göra någonting liknande så tror jag att det kommer bli en market båda vägarna ändå. Det kommer vara folk som spelar spelen som vill se filmerna och men även folk som ser filmerna så kommer vilja spela spelen. Ja. Den som lever får se helt enkelt. Vi kan bara hoppas på en ljusare morgondag. Men jag föreslår att vi tar och sätter punkt för vår väldigt konkreta diskussion där vi löser all världens problem. Va? Jag missade den biten att du gjorde det. Ja, precis. Jag sa fuck you och det räckte. Ja. Så jag har löst allt nu. Men jag tycker däremot inte att vi tar och lämnar ämnet film helt och hållet. Eller vad säger du, Danny? Yes, medan vi ändå är inne på spel till film så har jag sett Ratchet & Clank. Vilket jag inte kan rekommendera. Har du gjort en film på det? Yes, det är en film baserat på spelet. Eller de påbörjade göra filmen, sen påbörjade göra spelet, sen tog de och byggde på varandra. Så att det här är en variation av, det är lite saker som är väldigt lite skillnad på. Hur gammal är den här? Den kom ut i år. What? Yes, den släpptes typ samtidigt som spelet. Jaha, nya Ratchet & Clank-spel. Nya Ratchet & Clank, jaha, ja. Jag tänkte, vadå, från första Ratchet & Clank började de göra filmen då? No. Men ja, okej, makes more sense now, continue. Yes, nej, som sagt, om vi säger så här, har du spelat spelet, se inte filmen. För att det känns som det är alla mellansekvenser. Nog för att mellansekvenserna i spelet är betydligt snyggare än det som visas i den här filmen. Den här känns som direkt till DVD helt enkelt. Kommer folk säga. Ingen använder DVD även nu för tiden. Jo, det är folk som gör direkt det. Till VHS. Direkt till VHS. Ja, jo, direkt till VHS ifall man är min ålder. Eller min ålder. Direkt till grottmålning. Direkt till Betamax. Nu yes, precis. Jag tar kort story. Den här filmen handlar om Ratchet som är en liten kattperson. Jag vet inte exakt vad hans ras är. Det är väldigt få som vet. Lombax. Om Lombax, precis. Han jobbar på en liten ynklig litet... heter det för någonting? Mm, Danny. Gå om. Om vi säger så här, han reparerar rymdskepp. Jag tar förenklare så. Det är det han jobbar med. En skrothög. Ja, han jobbar på skrothöger och försöker fixa dem där. Och han ser reklam för att kunna bli en superhjälte eller en galaktisk, vad heter de? Galactic Rangers. Att de söker efter en fjärde medlem och han åker dit och tänker att jag kan vara med för det hans stora dröm. Åker dit och de bara, nope, suger, hej då, stick och brinn liksom. Och samtidigt så har vi Chairman Drek som har en plan att han ska liksom spränga planeter med sin lilla dödsstjärnestråle skjuta grej. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den för någonting. Jättedum storyline i den här filmen. Och han hatar de här Galactic Rangers för att de försöker stoppa honom. Så han skickar flera robotar att ta död på dem. Och där kommer Ratchet och Clank in. Clank är en ful liten robot som ett misstag helt enkelt. Han är en dålig produktion helt enkelt. Och de två kommer dit och stoppar och blir invalda. Och sen där fortsätter deras äventyr senare med de galaktiska hjältarna. Jättedålig storyline. Jag kom knappt ihåg den för den var så usel. Jag såg den typ för någon dag sedan. Och den har redan börjat försvunnit ur huvudet på mig. För den var så dålig. Och den är inte ens snyggt gjord. Som sagt, jag har sett när Fredrik har spelat det här spelet. Det är mycket jag tycker det är mycket snyggare mellansekvenser i spelet än vad den här filmen är. Den är så dålig och otroligt tråkig. Vi har en snubbe i chatten här som säger att spelets cutscenes är direkt från filmen, bara nedklippt då. Ja, jo. Jo, de gjorde de här samtidigt ju, som jag tror att de har piffat till lite grann för spelversionen för att den här filmen, det var så... Usch. Jag skulle inte rekommendera den här till någon, för det här var absolut... Hur många näsor utan den får inte ens en näsa, inte ens en näsvinge. Nej, jag tyckte inte den här var bra alls. Jag tror Fredrik också hade sett den, han var inte heller liksom imponerad för fem öre. Det låter som en snorkroke. Om man inte har spelat... förlåt, vad sa du Lotta? Ja, nej, jag tycker det låter som en snorkroke. Om man inte ens får en näsvinge, då låter det som man får en snorkroke. Snorkroke, du hittar en helt annan sätt att komma in på näsan där helt plötsligt. I alla fall, Danny. Yes. Men om man inte har spelat något av Ratchet & Clank-spelen, tror man skulle tycka om filmen då? Om jag säger så här, om du är typ 5 år eller något sånt där, så skulle jag kunna, för att humorn är liksom väldigt barnvänlig. Det är inga svordomar, inget sånt där. Det är väldigt pluttenutt. Liksom. Vilket är konstigt med tanke på att det var den inte i spelen. Ja. I alla fall i början. Det här känns ju som att liksom, vi gör en film liksom, och vi har ett spel. Och plus att jag och Fredrik satt och pratade om det här. Jag hade sett det och han bara, jag såg ingen reklam för den här. Absolut ingenstans. Visste knappt ens att det hade kommit ut en ny film baserat på spelet. Och jag bara, nej, jag har inte heller sett. Jag har sett reklam för spelet jättemycket. Jag har absolut inte sett ett skit för den här filmen. Då bara såg jag, den finns. Ja. Jag tar och ser den. Mm. Vilket var ett misstag egentligen, för jag tycker, nej, om vi säger så här, om du verkligen tycker om Ratchet & Clank, ser den i så fall. Tyckte du om spelet? Ja, spelet är betydligt mycket bättre, kan jag säga redan nu på rak arm, men vill du ha lite extra så där, så kan du se den. Men att i alla fall, det här är en film ifall du skulle typ sätta barnen framför eller något sånt där, för det är lite plötsligt och även liksom den ensamma utstötta lilla personen kan bli där den vill. Det är lite grann av den storylinen, men att Om du är en, som mig, lite äldre och sådär, då är det ingenting att hänga i julgranen. Så någonstans i Någonstans i Kalles åldersgrupp. Ja, Babyface, han skulle säkert uppskatta den sådär. Gött. Men jag märker att... Nej. Jag märker att mina senaste filmrecensioner har liksom bara varit så här: usch, nej, nej, usch, fy, blä. Men Danny... Man måste ju vara neggig. Alltså jag har ju inte fått vara neggig på hela sommaren. Så att jag menar... Ja, men jag är äldst också, så att jag, det är Danny, mitt jobb. Så, ja. Danny, alla dina filmrecensioner är alltid, usch, vad är det här för skit? Nej, det här tyckte jag inte om. Aj, nej, det var inte kanske bra. Kanske har att göra med hans, ja, men om vi säger så här, film är en av mina passioner, så att det är klart jag är extra... kritisk, jag tycker, alltså. Jag vet det, Danny, men jag tycker bara det är roligt. Du säger att men det är en av mina stora passioner. Men jag tror jag bara har hört dig säga att den här filmen var riktigt jävla bra typ en gång i hela mitt liv. Och det var? Jag vet inte. Det var så länge sedan. Star Wars episode 5. Det var så länge sedan. Och nu måste ni komma på, tänka här då, att när jag gick på gymnasiet så gick jag och såg filmer på bio väldigt ofta med mina kära morbröder Danny och Kenny då. Så att det är ett antal filmer under bältet där vi kom ut från bio. Jag tänkte att det här var en bra film, jag gillade den. Och de andra två bara Det är typ den reaktionen varje gång. Ja, jag kanske har lite mer smak med dig. Jag kan säga liksom att nej, det här tycker jag tror att det här var dålig. Du är överdrivet kräsen och inte kan njuta av någonting. Han kanske har näsa för film. Nej. Det kan inte jag svara för, men jag menar på, det är så mycket subjektivt när det kommer till sånt, men jag menar bara på att han är väldigt extrem kräsen bara. Det är bara för att ta över tronen. Nej, alltså jag har massvis med filmer, som sagt. Jag älskar Sagan om ringen, för jag har dem i, jag vet inte hur många utgåvor så där. Min absolut favoritfilm är ju Philadelphia med Tom Hanks, och den är ju inte den här, det är ingen glättig glad film så som den handlar om AIDS och vad ska man säga? Misär och det här diskriminering av homosexuella på då, det här utspelas under 80-talet. Det är min absolut favoritfilm, fast jag kan inte se på den så ofta, för jag blir bara så arg och upprörd, för att jag avskyr allt som har med att liksom folk ska liksom säga att du är sämre för att, och vi tänker inte behandla dig på samma sätt som alla andra bara för att du har den här preferensen, eller att du tycker sig så här eller ser ut på det här sättet. Jag hatar sånt. Det är liksom jämns upp. Jag har en stående här, och den är väldigt sällan öppnad att titta på, för att jag blir bara så upprörd och arg. Jag vill gå och slå ner någon rakt upp och ner. Ifall någon bara ska säga någonting. Åh, du är din för någonting. Så bara, pang. Så plötsligt så ska vi vara väldigt... Vi ska vara väldigt glada att den inte ser fler filmer som man faktiskt tycker är bra. Skulle han bli väldigt mycket mer våldsam, uppenbarligen. Jag vet inte, det kan ju vara en film som är bra som gör honom glad. Vi tycker att det borde vara en film som han borde titta på istället. Som jag skrev här, alltså jag älskar, de skrev liksom, de här dåliga som Minions. Jag älskar Minions. Ja, de är så roliga. De är så söta. Jag har alla de där filmerna, och jag har i min lilla monter så har jag en 50 cm hög Minion, och så har jag tre stycken typ 20 cm mini som jag fått ut av mina bröder. Jag kan konfirmera att detta är sant. Jag har sett den. Jag tror att det finns på min... Jag tror att min Twitter finns bild på man mig. Man kan ju inte vara perfekt här i världen. Nej, jag älskar dem. Vi har alla våra skrifter. jag tycker... Banana. Jag tycker de är bara roliga. Jag ska väl ha en egen minion. Alltså... Ja, kan de gå... Men, då antar jag att du... Robert, jag antar att du inte var med när vi pratade om till exempel Hateful Eight. Då jag sitter och pratar om liksom kameraföring och allt sånt där skit. Jo då, nej, alltså jag var med då. Jag överdrev ju bara för effekt, men alltså jag menar ju på att det är väldigt, väldigt sällan som du pratar om någon film eller något sånt där som du faktiskt tycker om. Och jag överdrev bara smått när det kom till filmerna som vi gick och såg tillsammans, där väldigt ofta responsen var det var okej, eller ja, men problemet är att när vi går ihop så brukar det vanligtvis vara en sån här film som är väldigt medioker, som mest, nu har vi kommit in på helt annat, men när jag går på film vanligtvis så är det att gå med min bror Kenny, och vanligtvis är det min bror Kenny som vill gå på och se en del filmer som jag kanske lite så här nej. Han går ju för att det är typ Resident Evil och sådana där saker. Ja, vi gick ju och såg en hel drös bra filmer som jag tyckte var bra. Men det var alltid så här, jag tyckte den var bra. Men jag vet inte, jag kan väl släppa mycket av det där Jag känner flera andra människor som också är sådär, att de inte kan njuta av filmer på samma sätt. De måste, de på något sätt måste analysera filmen på ett annat sätt. Om vi går in på så här, när jag och min bror tittar på film, så alltså när vi är hemma hos honom eller vi sitter hemma hos mig och tittar på film, så är det typ 90% pratande scen om filmen, där vi pratar om oh, där den här, han spelar den där, den här, här är den här personen, och oh, ser du hur de gjorde det här och ba. Nu sitter de och räknar ner för nukes här tydligen i chatten. Gentle Crabfish, han skriver att jag ska släppa nukes här nu plötsligt. Ja, nej, men alltså, jag kan släppa allt sånt där i stort sett. Jag kan gå in, på film och titta på den och njuta av den, även om de flesta andra tycker att den är dålig. Jag kan njuta av filmen. Sen finns det vissa filmer som jag inte kan göra det heller. För att, ja, men då är det oftast andra anledningar än cinematografi, eller vad, hur man nu ser det talar. Men, som gör det för mig. Men hörni, vad sägs om att vi försöker hitta en ny mission? Att leta upp filmer som Danny faktiskt tycker är bra. Om det är så att någon av våra lyssnare har någon film som tycker men det här måste till och med Danny med filmnäsan tycka är helt fantastiskt. Åtminstone ge ett bättre betyg än en snorkråka av 10 näsor möjliga. Så mejla in på info@nordlivpodcast.se eller bara till danny@nordlivpodcast.se om det är den typen av filmer som bäst diskuteras i en rum. Så kan Danny få läsa mig lite först själv, och sen kan vi andra läsa upp det, och så kan vi skratta åt Danny. What? Vill du hellre, Danny, att det ska vara filmflinten eller istället för filmnäsan? I will destroy you all. Excellent. Vi älskar dig också, Danny, allihopa. Yeah. Men som sagt, jag vill tacka Lotta och Robert och Carl för att de har varit med i den här podcasten. Synd att de inte kommer kunna vara med längre. De kommer ligga på sjukhuset bra tid framöver. Men jag säger bara att jag tror Lotta skulle nog spöa dig ganska hårt, tror jag, Danny, så att tror du så kommer ligga på sjukhus. Möjligtvis att du kan ta ner mig och Carl, även fast jag tvivlar. Yes. Vi får ju se till att koordinera det där lite då, så att han... I alla fall, moving on. Ja, nej, jag tror att Danny skulle vinna över mig om jag inte får lov att använda benen eller vapen. Då skulle Danny vinna. Om det bara var fisticuffs. Jag känner Indiana Jones som pistol. Ja, det är lugnt. Wow. Då så. Ja, ja. På tal om att mejla in filmtips och grejer, hörni. Är det någon som har mejlat in någonting till oss under veckan som har varit, Rob? Ja, men inga filmtips. Attans. Ja, så det var nästan den bästa segwayen någonsin. Jag försökte i alla fall. Jo då, vi har fått ett mejl från Martin som mejlade in förra veckan. Han säger, tjena Danny och gänget. Vadå Danny och gänget? Men kom igen, det är jag som läser mejlen. Så det är helt klart att jag är den viktiga personen att smickra här. Liksom, när vem vet vad du läser upp annars? Ja, precis. Dannys dagbok till exempel. Förlåt, journal. Men vad har... Okay. Vad har Han säger så här. Tack, hörde att ni tog upp mitt mail. Super nice. Kan ju lika gärna fråga igen lite saker. Det uppskattar vi. Frågor kan vi alltid ta. Finns inga dumma frågor, bara dumma svar. Jag skulle nog vilja argumentera att det finns många dumma frågor också. Men vi tar upp dem regardless. Han frågar så här, vad är det mest värdefulla ni råkat förstöra eller tappat bort? Någon som har någonting? Vi kan gå Danny. Haft sönder. Eller tappat bort. Tappat bort. Mest värdefulla? Ja, du. Förutom chansen att få vara med ett fruntimmer så ska vi inte göra direkt räkna någonting. Någon materiell ting som... Ditt vett kanske. Mitt vett, ja, det försvann för länge sedan. Det försvann med håret. Nej, alltså jag har inte sönder så mycket saker. Men det enda som är på sista tiden är att jag skulle ju låna PlayStation 4 utav Fredrik för att jag skulle göra en recension. Och när det väl var här så funkar det inte. Så jag antar att min lägenhet har den påverkan. Det är ditt fel helt enkelt. Vi antar det, som den funkade ju innan. Och sen när den väl var här... Nu får jag kritik för att jag säger fruntimmer, och notera att det inte är negativt term, utan att fruntimmer är ett uttryck som jag är uppvuxen med. Fortfarande inte en ursäkt, Danny. Det är fortfarande i mitt, det är som att jag och Robert är på tillbaka på dig, att du pratar hälften av dina meningar engelska, du bara, men det är så jag uppväxt, och det är så här jag uppväxt. Det har inte med någonting min far, uppväxt att göra. Det har ingenting att be med min uppväxt. Notera här, min far säger han när han pratar om kvinnor, ja, det, i största anhet. Jag tycker inte det är okej, okay, det så, heller. Jag tycker inte, ja, det är så jag är uppvuxen. Det är inte liksom, en ursäkt. Okej. Okay. Men, moving on. Yes. Nej, man, what? Vad skriver ni här nu? Kärringar? Nej, det tar man inte säger. I alla fall, moving on. Danny hade inte tagit bort någonting viktigt eller något sådär, så vi går vidare till Carl. Jag sitter och tänker baka lite, och jag har ju faktiskt lyckats förstöra en och annan sak här. Lite elektronik först och främst, och vi kan ju börja med min laptop. Nu ska vi se, som jag gjorde att jag var tvungen att köpa. Ja, den här jäveln. Sen, det var när jag bodde med min syster. Det måste ju varit, ja, det är 2 år sedan nu faktiskt. När skulle jag satt jag och var uppe om natten och skulle gå ner. Hade datorn i famnen och laptopen, och tänkte nu måste jag vara försiktig här, för laddaren hänger fortfarande i. Så måste jag vara försiktig här så att den inte fastnar i någonting. Och vad händer? Den fastnar i någonting. Och datorn sitter kvar och den trillar ner på golvet och går sönder. Inte så himla lyckat. Men jag fick ju köpa en ny laptop i alla fall. Vilken ursäkt att göra det. Sen, nu är det tur att min mamma inte lyssnat på den här podden. Det var länge sedan. Det sa ett bra slut, så det gör ingenting. Det var länge sedan. Jag kanske var 13-14 kanske. Och min mamma hade köpt en ny fin systemkamera. Och så, jag kommer ihåg att vi satt i min systers rum och jag lekte runt lite med den medan de satt. Jag tror de satt vid hennes dator och med min systers dator och lekte runt med lite bilder, tror jag. Och jag satt och lekte med kameran, och av någon anledning så slutade autofokuset fungera på lens, vad fan heter det nu, på objektivet, så heter det. Kan du få in fler på den meningen? Ja. Så att men de, jag bara, oj, den här funkar inte, så jag bara la den, jag la den sakta ner i väskan, och sen så låtsas jag sätta på min egen dator, och sen så kom min mamma och hämtade kameran, bara, vad fan, autofokus fungerar inte, Carl, har du märkt någonting? Nej. Men som tur var så fick hon det på garantin, så det var lugnt. Jösses, Carl. Jag tror inte ens jag har gjort någonting. Alltså, jag tror inte det var jag som tog sönder. Det var bara att det kanske kom upp något. Du bara plockade upp den, det bara gick sönder, ramlade isär i mina händer. Ja, alltså, det var inte som att jag tappade den i marken. Vad som hade hänt, alltså. Det var inte alls jag. Jag tittade bara på den och så... Verkligt. Vad gick det sönder? Confessions of Carl. Det är väl det jag kommer på rak arm i alla fall. Och det är tur att min mamma inte kollade. Den kameran finns i och för sig kvar. Hon har sagt att jag får låna den. Så att kanske borde inte göra det, Carl. Kanske vi hade du något mer, Carl, eller? Nej, jag får ju upp lite så här roliga historier bara. Inte dyra saker, men nu, bara för att jag sagt det, så vill jag bara säga det också. Det var en gång när jag bodde hos min pappa, så hade jag en Dreambox. Jag vet inte om folk vet vad det är för någonting, för de är inte så populära längre. Det är en sån här pirat tv-box. Mm. Som man ska använda för att titta på tv. Och jag använde inte, så den låg bara en låda i mitt rum. Och så ville pappa ha tillbaka den, för han skulle ge den till en jobbarkompis som ville ha den. Det är bara okej. Okay. Så det är den här lilla lådan och sen den här strömadapten. Så gav jag den, gick ner och gav den till min pappa. Så kom pappa upp igen. Bara, det var inte, när jag stoppade in den här i strömadapten här i väggen och kopplade in i boxen, så började ryka lite. Så jag tog upp, tittade på strömadaptern, så stod det så här. Det stod klart och tydligt på strömadaptern, stod det Sega. Man bara, det var nog inte rätt. Wow. Stiligt. Jesus. Det var ju fel strömmar. Stiligt. Det var inte dyr, men ja. Lite lustigt. Ja. Vi hoppar oss vidare till Lotta. Vad har du lyckats förstöra? Har du stoppat några gafflar in i datorer? Nej. Usch och fy. nej, det är 2 saker som har ett visst värde som jag kommer på sådär på rak arm som jag har haft sönder. Den senaste var min före detta lagringshårddisk. 1 terabyte med liksom massor av familjebilder bland annat. Bland annat på min numera döde far. Det var massor med gamla uppsatser och massa research och massa texter och noveller och dikter och allt. Och jag sagt, det här var i början av december i år. Vi hade precis fått en kull valpar. Och det var, tiken var jättesjuk. Hon hade fantastiskt hög feber. Akut livmoderinflammation. Och dessutom akut kalkbrist. Vilket bara det i sig kan vara dödligt för en nyförlöst tik. Och då den här kullen också på 6 valpar som är väldigt stor kull för den här lilla rasen. Så att jag och mamma hade turats om att vaka över de här små juvelerna i ett antal dygn. Några timmar sömn här, några timmar sömn där. Förstörde du hunden? Nej, jag förstörde inte hunden. Eller inte mer tappade när hon den. Redan var förstörd. Nej, jag tappade faktiskt inte bort varken hunden eller någon av valparna. Även om... Hon tappade bort mamma. Nej, jag tappade faktiskt inte bort mamma heller. Well, funny story. Ett par sekunder så tappade vi bort en av bebisarna när den var sådär 3 minuter gammal. Han heter Nemo. Så att ett tag där så behövde vi hitta Nemo. Men det var inte honom jag tänkte på just nu. För att han kom ju faktiskt tillbaka. Utan... Jag sitter där på sängen och håller på att jobba hemifrån, sömndeprimerad och god i huvudet som jag är. Och håller på att säkerhetskopiera via till min interna hårddisk via en hårddiskdocka, för jag sitter ju med laptopen i knät naturligtvis, på sängen. Och den nyförlösta tiken ligger bredvid mig och tar det lite lugnt och halvsover. Helt plötsligt så piper en av bebisarna och hon självfallet, som den duktiga mamman hon är, så flyger hon över mig och ner i valplådan. Problemet var att hårddiskdockan flög ner på golvet bredvid och hårddisken flyger ut och smäller i golvet och hårddisken gick inte att läsa sen. Amen. Jag trodde du skulle komma, så här med att säga att ja, det var när jag tog den här borren som tog jag satte den mitt på liksom, och sen släpper man så börjar snurra och man bara, det fläktar så skönt. Nej, du förväxlar mig med Max. Jag är sadistisk och våldsam på ett helt annat sätt. Teknik ska man vara snäll mot. Lotta är bara sadistisk och våldsam mot människor, ja. Inte mot teknik. Nej, precis. Fast på tal om sadistisk och våldsam mot människor, det andra av värde som jag haft sönder, det är min systers arm. Ja, den är ju ganska värdefull för henne i alla fall. Jag är inte helt säker på vad som är mest värdefullt, hennes arm eller den här hårddisken. För hårddisken, helt klart. Ja, den innehöll väldigt bra data, väldigt viktig data för mig. Och jag menar, precis. Systerns arm, det blev ju faktiskt bara en spricka i benet. Det gick ju faktiskt inte ens helt av. Alltså, jag tycker att det är inte bra till dig, Lotta, att du gjorde ju inte klart jobbet. Ju. Ja, precis, Lotta. Du kan inte bara lämna det jobb så halvfärdigt. Sådär. Det var lite småbökigt för att vi var utomlands på en resa och sådär. Och så stoppade hon in armen i dörren, bildörren, medan jag skulle stänga bildörren. Och så tittade jag inte och så... drog jag ju igen för kung och fosterland tydligen. Och så sa det kras. Det kan ha varit i Spanien det här hände. Ja, men det är ju utomlands så det räknas inte. Ah, det är så det. Ja, men då så. Vad bra. What happens in España stays in España. Gött. Ja. Ja. Nej, så att hårddisken och min systers arm. Ja, det... Det blir mycket mörkare än vad jag trodde att det skulle bli. Ja, jag kan väl säga det att jag har väl egentligen inte, alltså, jag har inte medvetet förstört grejer. Alltså, saker har ju gått sönder runt omkring mig som datorer och sånt där. Mm-hmm. Alltså, människor. Det är ingenting som jag aktivt har. Det är ju något som har hänt över en längre period oftast. Som min första dator som bara slutade funka för att delarna var gamla och glappa och sånt där. Det var ju inte någonting som jag direkt hade gjort själv. Absolut ingenting med det där vattnet han hällde i den. Nej, sånt skulle jag fan inte göra. Jag har förstört ett tangentbord genom att råka hälla kola i det. Men det är en helt annan sak tycker jag. En laptop som gått sönder för att, det råkade, för att den stod på ett heltekniskt golv. Så fläkten var ju direkt på mattan. Så här, och då gick den gick sönder lite. Så den var väldigt, väldigt seg efter det. Och väldigt, väldigt varm. Det var inte så jättebra, tyckte jag inte. No. Men ja, något som jag... Den här historien har faktiskt ett lyckligt slut. När jag gick på gymnasiet och fortfarande faktiskt, jag har ett USB-minne där jag har i stort sett alla mina hemsidor som jag har kodat under och alla historier som jag någonsin har skrivit. För de som inte vet så jag gick webbkurser och sånt där när jag gick på gymnasiet och universitetet för att bli webbutvecklare och så. Och jag vill bli författare. Så att jag har mycket av båda på ett USB-minne. Så att det ligger, alltså det är mer än 10 år värt av stuff på den. Och när jag gick under en tid på gymnasiet så hade jag en sån USB-sticka som hade en liten metallring så du kunde haka fast den typ i nyckelknippa eller något sånt där. Och jag hade då så att jag kunde haka fast den i bältet på en sån grej. Och en dag när jag skulle gå till när jag skulle till bussen och så tappade jag den och upptäckte det först när jag var i skolan. Och när jag kom hem så var jag helt förstörd. Det är alltså hur många år som helst liggandes på den med både historier och hemsidor och allt sånt där arbete som jag har lagt ner i det där. Mm. Även om mycket av det är väldigt cringeworthy både kodvis och historievis. Och jag var helt förstörd. Jag vet inte vad jag ska göra liksom. Jag har allting på det där. Som tur var så var det här i typ januari, februari eller något sånt. Det var snö ute. Så jag gick bara rutten som jag gjorde, gick till skolan eller till bussen. Och så hittade jag den liggandes i en av snödrivorna där. Nice. Helt, det hade inte snöat eller någonting så den var helt oskadd, den låg bara där i snön. Så att jag tror aldrig jag har varit så lättad när det kommer till att tappa bort någonting. Fy fan alltså. Mm-hmm. Sen dess har jag tagit lite backups av den där lite då och då. Troligtvis inte så ofta som jag borde, men det hände. Jag bytte nyligen till ett nytt USB-minne faktiskt. Inte från det som jag hade då, för det där är ju alltså 7-8 år sedan nu, utan jag har haft ett antal minnen däremellan, men yes. Men jag bytte nyligen till ett nytt faktiskt, för att det gamla höll på att bråka och höll på att gå sönder, men det var ju för att jag hade haft det i flera år nu, så att, så jag har ju haft sönder lite andra saker som har alltså bara gått sönder för att de har blivit gamla, eller man råkar kanske tappa den någonstans eller något sånt där. Men jag tror faktiskt inte, de flesta grejer som jag har, jag försöker ta väldigt bra hand om saker som jag äger. Speciellt när det kommer till teknologi och sådana saker. Jag tappade en ring, den var en metall med silver belagring, det är så här. Det var silver ovanför. Eller om det var helt i silver, jag kommer faktiskt inte ihåg. Den hade runor och sånt som var printade i den också. Som jag fick av en av mina ex. Den tappade jag någonstans. Mm. Den fick bara plats på mitt ringfinger. Eller lillfinger menar jag. Den var lite för... Den ringen var lite för tajt för att sitta på någon av mina andra fingrar. Med de här lite köttiga fingrar om man säger så. Med en större person. Så att den fast fick bara plats på lillfingret. Så tappade den. En dag så var den bara inte där längre. Jag bara, vad fan? Ingen aning vart den tagit vägen. Skrutt. Ja. Men i alla fall. Det var nog både... Han har en fråga till. Har han faktiskt. Ja, just det. Vi höll på med att lyssna med. Ja. Ja. En gång för länge sedan. Han skriver vidare så här. Och sen den viktigaste frågan av alla. Oj. Håll i er. Avokado. Eller kiwi. Vi tar det lite snabbt, Danny. Kiwi. Okej. Okay. Lotta? Just, får jag lov att säga just nu så måste jag nog säga kiwi. Men eftersom just jag är kvinna nu, okay. Så förbehåller jag mig rätten att ändra mig. Tycker jag är väldigt... jag vet, inte sexistiskt, men jag tycker det är något åt det hållet. Det är fegt, precis. Carl? Vilket sammanhang? Nej, det spelar ingen roll. Vad föredrar du, avokado eller kiwi? Rent allmänt. Det beror helt och hållet på sammanhanget. Äta som rakt av kiwi i en maträtt, avokado. Ja. Alltså, jag håller nog faktiskt med Carl vid det här tillfället, faktiskt, tror jag. Jag vet inte, jag tror att jag har haft kiwi i en maträtt. Men om jag måste välja bra. En liksom, om, bara, om du får bara äta en av de här resten av ditt liv, så tror jag väljer kiwi faktiskt. Bara för att Är det det som är frågan, så blir nog avokado, för att avokado är lite mer näringsrik. Fast du kan äta så mycket andra näringsrika grejer, så att det... Ja, men om det var bara alltså, av de här två, då menar jag såklart. Alltså, om du får aldrig mer äta någonting med avokado. Ingen guacamole någonsin för dig. Yeah. Jag säger så här, spelar ingen roll i vilket sammanhang, jag väljer kiwi vilket som. Du gör det. Ja. Yes. Ja, nej, jag måste nog göra det också. Kiwi. Om jag bara måste välja en, så kiwi. Och du måste välja en, Carl, så välj en. Okay. Avokado. Alltså, jag väljer kiwi för att... kiwi och en avokado, så du... Ja, men alltså, jag väljer kiwi för att just nu så är jag lite småtörstig. Och kiwi är mer törstsläckande än avokado. Okej, men det är fortfarande tre kiwi mot en avokado. Du är en liten skrutt, Carl, helt enkelt. Jo, men det har jag inte fått höra tidigare. Nej, lilla babyface. Han fortsätter så här. Mejlet nästan slut, har du lugnt. PS, kommer ni snacka om nya Deus Ex snart? Tack och hej, Martin. Deus Ex kommer vi prata om, för vi har en recension som ska skrivas här framöver, så vi kommer väl ta upp det därefter, eller ifall inte, jo, det kommer bli efter den är klar, i så fall kommer vi prata om den, för att just nu är det den, våran recensent som spelar, och Fredrik som spelar där just nu, så det är ingen av oss andra som spelar det. Jag skulle vilja för tillfället. Om någon vill gifta mig en kopia av Deus Ex Mankind Divided, så är det bara att mejla koden direkt till rob@nordlivpodcast.se. Synd att jag har tillgång till din mejl. Eller så mejlar du inte mig, så ger den till någon annan än Rob, för jag vill inte spela spelet. Tycker jag är väldigt taskigt av dig. Eller så kan du faktiskt gifta den direkt till mig på Steam, där mitt användarnamn är Veldarion. Wow. Ska jag gå in och ändra mitt namn till Veldarion? Ta din profilbild så de tror att det är jag. Lotta, om du är snäll och rundar av lite. Ja, jag tror att det blir bäst nu när vi börjar diskutera stöld och identitetsstöld och så vidare. Vi får tacka så mycket till Martin för mejlet, och om det är så att det är någon annan där ute som skulle vilja mejla till oss, så är det bara att skriva in till info@nordlivpodcast.se. Alternativt vårt namn då, @nordlivpodcast.se, så kommer det direkt till personen. Är det så att ni vill ha mer av oss på något sätt, så är det bara att gå in på nordlivpodcast.se, så hamnar vi på vår hemsida. Där har ni recensioner, ni har playthroughs och let's plays och lite information om oss, och ni har också länkar till vår iTunes, Twitch, YouTube, allt. Twitter till och med, tror jag. Facebook. Vi finns överallt. Vi har invaderat social media. Något fantastiskt. Men om det är så att ni går in på någon av alla de här fantastiska social media-sajterna och kanske vill skicka oss en like eller prenumerera, eller allra helst skriva en kommentar och ge oss lite feedback. Det uppskattar vi väldigt mycket. Vi vill höra vad ni tycker, och vi uppskattar alla förslag. Ja, då blir det nog inte roligare än så, grabbar. Ja, skulle vi haft kul? Ja. Alltså, kunde du ha sagt innan? Kunde jag ha varit på... Oj. Ja, men alltså, jag har haft lite roligt. Vi får börja med det nästa gång. Ja, men det har ju varit första gången som jag har försökt hålla i tyglarna här. Och vi har överlevt. Allihopa, tror jag. Nej, jag vet inte. Carl, han ser lite blek ut där. Jag vet inte. Okej. Ja, men då får vi säga hej då snabbt innan Carl går åt totalt. Ha det så bra, allihopa. Tack för att ni lyssnade på oss. Och gamea lugnt. Hejdå! Bye! Bye!